Przyjdź na dni otwarte od 3 do 8 marca do salonów Skody i sprawdź nową elektryczną Skodę L-Rock. Skoda. Żegnamy reklamy. Tu trójka, jest sobota 1 marca, minęła 7. Na serwis zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. CBA zatrzymało byłego szefa policjantów Zbigniewa M. Europejscy przywódcy reagują na kłótnie w Białym Domu. Film Emilia Perez triumfuje podczas gali Cezarów. Były komendant główny policji Zbigniew M. w rękach CBA. Do zatrzymania doszło wieczorem na warszawskim lotnisku Chopina po wyjściu z samolotu, którym Zbigniew M. przyleciał ze Sri Lanki. Został przewieziony do prokuratury we Wrocławiu. Katastrofą dyplomatyczną zakończyło się spotkanie Trump-Zełenski. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Ukrainy pokłócili się i Wołodymyr Zełenski przed czasem opuścił Biały Dom. Umowa o minerałach nie została podpisana. Do politycznej burzy doszło po pytaniu korespondenta Polskiego Radia Marka Wałkuskiego. Spotkanie prezydentów USA i Ukrainy w gabinecie owalnym rozpoczęło się od wymiany uprzejmości. W trakcie rozmowy dostrzegalne były jednak różnice zdań. Trump przekonywał, że Putin chce pokoju i że można mu zaufać. Zełenski argumentował, że konieczne są gwarancje bezpieczeństwa, bo Putin notorycznie łamie porozumienia. Do prawdziwej kłótni doszło po tym, jak zapytałem Trumpa, czy nie za bardzo sprzymierza się z Putinem. Wtedy do dyskusji włączył się wiceprezydent J.D. Vance, który przekonywał, że wspaniałość Ameryki nie polega tylko na przywiązaniu do wartości, ale również na gotowości do dyplomacji. Co to za dyplomacja, J.D.? Pytał retorycznie Zełenski, wskazując na to, że Putin jest agresorem i że nie może być nagradzany za agresję, bo wcześniej czy później odbije się to na Stanach Zjednoczonych. Wtedy do dyskusji włączył się prezydent Trump, zarzucając Zełenskiemu, że jest niewdzięczny i że poucza Stany Zjednoczone. Doszło do 10-minutowej kłótni, po której prezydent Ukrainy opuścił Biały Dom. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Potem Wołodymyr Zełenski mówił w Fox News, że szanuje Donalda Trumpa i amerykańskich obywateli. Nie uważam, że coś zrobiliśmy źle. Pewne rzeczy trzeba dyskutować poza kamerami, stwierdził polityk. Z kolei Donald Trump mówił, że Wołodymyr Zełenski chce wrócić natychmiast do rozmów, jednak nie może na to pozwolić. Po spotkaniu wsparcia ukraińskiemu prezydentowi udzielili przedstawiciele Unii Europejskiej oraz jej krajów członkowskich. Drogi Wołodymyrze, drodzy Ukraińcy, nie jesteście sami, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Politycy w Niemczech nawołują do europejskiej jedności. Nikt nie chce pokoju bardziej niż obywatele Ukrainy. Ukraina może liczyć na Niemcy i na Europę, napisał kanclerz Olaf Scholz. O tym samym zapewniła szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock, dodając, że Niemcy i Europa są też zjednoczone wobec rosyjskiej agresji. Szef Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu zaznaczył, że nadal są tacy, którzy próbują tłumaczyć zachowanie Trumpa. Michel Roth ocenił jednak, że w tej sytuacji otwarcie poniżony został prezydent innego państwa i jego kraj. Trump oskarża Ukrainę o dyktaturę. To jest politycznie dewastujące i po ludzku nieprzyzwoite. Drogi Wołodymirze, stoimy po stronie Ukrainy w czasach dobrych i trudnych. Nigdy nie wolno nam mylić agresora i ofiary w tej strasznej wojnie, napisał na platformie X Friedrich Merz, prawdopodobnie wkrótce kanclerz Niemiec. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Brytyjski premier rozmawiał przez telefon zarówno z prezydentem Stanów Zjednoczonych, jak i Ukrainy, poinformowała jego rzeczniczka. Keir Starmer nadal w sposób niezachwiany popiera Kijów i tu cytat, robi co może, by znaleźć ścieżkę ku trwałemu pokojowi opartemu na suwerenności i bezpieczeństwie Ukrainy. Tak zapewnia rzeczniczka. Premier wrócił niedawno z Waszyngtonu. Próbuje przekonywać Donalda Trumpa do zmiany stanowiska. Głęboki niepokój, szok, złość. Tak wydarzenia w Białym Domu komentuje za to szef rządu Szkocji. Potrzebujemy teraz chłodnych głów i jasnego myślenia, apeluje John Sweeney. Jutro w Londynie ma się odbyć spotkanie liderów europejskich. Temat Ukraina i bezpieczeństwo. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Pali się hotel i restauracja w Łomży na Podlasiu. Ogień wybuchł w nocy, informuje zastępca komendanta Straży Pożarnej w Łomży Paweł Leszczyński. Pożar wstępnie na powierzchni około 2000 metrów, jeszcze nie opanowany. Mamy tutaj wstępną informację, że z obiektu ewakuowało się około 6 osób. Dodatkowo ze względu na zadymienie, które się przemieszczało z budynku obok, ewakuowaliśmy jeszcze 2 osoby. Nikomu nic się nie stało. Film Emilia Perez niespodziewanym triumfatorem Cezarów. Musical zdobył 7 nagród francuskiej Akademii Filmowej. Uważam galę za otwartą i dedykuję ją Ukrainie. Tak przewodnicząca tegorocznych Cezarów Catherine Deneuve otworzyła 50. galę francuskiej Akademii. Filmowcy wyraźnie wsparli Emilię Perez, mimo niedawnej afery wokół rasistowskich tweetów głównej aktorki filmu Carly Sophie Gascon. Werdykt Akademii zaskoczył reżysera filmu Jacques'a Audiarda. Nic nie przygotowałem, nie sądziłem, że ją zdobędę. Przyznał, odbierając statuetkę za najlepszą adaptację. nominacje. Film o transupłciowym bosie narkotykowym został też nagrodzony za reżyserię i wybrany najlepszym francuskim filmem roku. Nagrodę dla najlepszej zagranicznej produkcji przyznano twórcom nakręconego w Polsce filmu Strefa Interesów. Drugim niespodziewanym wygranym wieczoru został film o imigrancie z Gwinei, Historia Sulejmana, który zdobył 4 statuetki, w tym za najlepszy scenariusz. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 7:55, teraz o sporcie, Norbert Michalak. Koniec remisów piłkarzy Krakowi w Ekstraklasie. Zespół Pasów w końcu odniósł zwycięstwo, pierwsze od listopada zeszłego roku. W meczu 23. kolejki Krakowia wygrała w Zabrzu z Górnikiem 1-0 po samobójczej bramce Rafała Janickiego, mówi trener Górnika Jan Urban. Krakowia próbowała wyjść jakimś szybkim atakiem, kontratakiem. Wszystko to było przerywane. Odzyskiwaliśmy szybko piłkę. No, brakowało tylko bramki. W drugiej połowie, nie wiem, czyśmy uwierzyli za bardzo, że Krakowia jest tak bezradna i zaczęły się błędy. Frustrujące i nie wiem, jak to wszystko ująć, jest to, że nas po prostu kosztuje strzelenie bramki bardzo. W drugim spotkaniu Radomiak Radom zremisował z Widzewem Łódź 1-1. Goście prowadzili od 14 minuty, ale w samej końcówce wyrównał debiutant Radomiaka, reprezentant Azerbejdżanu Renat Dadaszow. W hokejowej ekstralidze walka o mistrzostwo Polski. Unia Oświęcim awansowała do półfinału w czwartym meczu ćwierćfinałowym po dogrywce. Zespół z Oświęcimia pokonał na wyjeździe Krakowie 2-1 i łącznie zwyciężył 4-0, mówi obrońca Unii Patryk Wajda. Nie ma co ukrywać, Krakowia postawiła wszystko na jedną kartę. Grali bardzo dobrze, no chyba lepiej niż my. Mieliśmy swoje momenty, ale oni mieli ich więcej, ale czasami taki jest sport. W innym meczu Energa Toruń pokonała po rzutach karnych GKS Jastrzębie. Żeby awansować, trzeba wygrać 4 mecze. Na razie jest remis 2-2. Wcześniej do półfinału awansowały GKS Tychy i GKS Katowice. W półfinale, ale tenisowego turnieju w San Diego jest również Kamil Majchrzak. Polak w ćwierćfinale wygrał pierwszego seta z Alexem Boltem 7-6. W drugim Australijczyk wycofał się z powodu kontuzji. W walce o finał rywalem Majchrzaka będzie Amerykanin Mackenzie McDonald. Dziś zachmurzenie duże na wybrzeżu i na zachodzie kraju z większymi przejaśnieniami. Możliwe opady deszczu ze śniegiem, w górach śniegu, uwaga na mgły. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na plusie na północnym wschodzie, do 3 w centrum i 8 na południowym wschodzie. Autopromocja. Ich najnowsze wydawnictwo ma ledwie kilka dni, a my trochę powspominamy. Jeden z najlepiej znanych za granicą polskich zespołów prawie równo 7 lat temu zagrał rewelacyjny koncert w Trójce. Chciałbym Państwu przedstawić Tomek, Wojtek, Rafał i Grzegorz. Trupa, trupa! Przypomnijmy ten występ w niedzielę. Trupa, trupa w Trójce. Tuż po 19:00. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Karnawał rabatów. Tysiące produktów w super cenach. Pralka Samsung. EcoBubble. AdWash. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2599 zł. I do lipca nie płacisz. Aż 30 razy 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 11 marca. Sprawdź wykluczenia w regulaminie promocji. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miłość, niezależnie od wieku, rozkwita na wiosnę. Nie przegap niezwykłych historii seniorów, bo na miłość nigdy nie jest za późno. Oglądaj Sanatorium Miłości już jutro o 21.25 w TVP1 i TVP VOD. TVP. Otwórz się na wieku. Marian, no? Ty chciałbyś kiedyś pojechać do Rio? Cie, gdzie tam Barbara? Jeszcze by mi przepadł karnawał kodów rabatowych w Media Expert. No co ty? Do poniedziałku w Media Expert karnawał kodów rabatowych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. i 10 po 8. Zapraszamy do Trójki. Olga Szućko, Bartek Bielecki, Stanisław Perzyna i Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy na ostatnią godzinę porannego ZD3. Tę ostatnią godzinę muzycznie zaczynamy od Falls. Minut po godzinie 8, poranna audycja Zapraszamy do Trójki i stały gość w tej audycji, gdy ja mam przyjemność ją prowadzić, znakomita ortopedka dr Urszula Zdanowicz. Dzień dobry, Ulu. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiali o agonistach GLP-1. To są leki, które są lekami przeciwcukrzycowymi pierwotnie, natomiast potem okazało się, że mają bardzo dobre działanie także na inne schorzenia i kapitalnie gubi się po nich wagę. Ty jesteś ortopedką. Będziemy mówili o tym, że przy okazji gubienia wagi gubi się też masę mięśniową i to już nie jest korzystne. To jest zjawisko sarkopenii. Dobrze mówię? Znaczy, chodzi o to, że utrata wagi na tych lekach jest tak szybka, że tracimy nie tylko tkankę tłuszczową, ale tracimy też mięśnie. I to jest niepokojące. Tak, ja teraz mam coraz więcej pacjentów w gabinecie, którzy przychodzą. Owszem, fantastycznie schudli, więc jakby jeden problem jest zabrany, no bo jednak nadwaga jest mocno związana z dolegliwościami w ortopedii. Natomiast przychodzą z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi. Mają tak duże zaniki tkanki mięśniowej, że w zasadzie to są kości obciągnięte skórą i nie ma wtedy innej drogi, tylko rehabilitacja, bo trzeba wzmocnić mięśnie. Nie ma leku, od którego nam mięśnie jakoś urosną bez ćwiczeń. I natomiast oni nie są w stanie ćwiczyć, bo każdy ruch ich boli. I to naprawdę potrafi być bardzo problematyczne, dlatego jest warto nie tyle zachłysnąć się tym, że szybko gubimy wagę, tylko zrobić to z głową i skorzystać z pomocy specjalistów. I tutaj są dwie takie specjalizacje, które powinny nas w tym wspomóc. Po pierwsze, trenerzy motoryczni, fizjoterapeuci, ćwiczenia siłowe. Ty zresztą też o tym z panem profesorem ostatnio w swoim podcaście wspomniałeś. Ćwiczenia siłowe, czyli chcemy ćwiczyć mięśnie. Druga rzecz to jest dietetyk. Wydaje się, że porada dietetyka, jeżeli już mamy te wszystkie magiczne leki, nie jest potrzebna. Nic bardziej mylnego. Dlatego, że te leki, pacjenci to opisują, że człowiek się czuje tak, jakby właśnie wstał od wigilii u babci. Że niezależnie co się nie pojawi na stole, to już się nic nie da zrobić. W związku z czym oni zwyczajnie nie mają łaknienia. To znaczy, że jest przyjemne uczucie sytości. No nie zawsze przyjemne. Te leki przez różnych pacjentów różnie są znoszone. Okay. Czasami jest tak, że... Że ta sytość nie jest przyjemna. Że to jest takie uczucie permanentnej pełności, odbijania, zgagi. Mm-hmm. Niektórzy nawet mają nudności, wymioty. To zazwyczaj z czasem mija, ale no, różne są te objawy. Natomiast no, chodzi o to, że finalnie się nie chce jeść. Jak komuś chce się wymiotować, to zazwyczaj nie chce mu się jeść. I teraz... Dobrze jest wiedzieć, że wpływ tych leków na człowieka, na pacjenta w pewnym momencie słabnie, a nawet u niektórych pacjentów, jeżeli chodzi o nie aspekt tam cukrzycowy, tylko aspekt łaknienia, zupełnie ustępuje. Dlatego biorąc te leki, powinniśmy wykorzystać ten czas, który u większości pacjentów jest przynajmniej parę miesięcy. Takie okno, tak? Takie okno, kiedy dobrze reagujemy na leki, kiedy redukujemy masę ciała, ale... Ten okres wykorzystujemy do zmiany naszego stylu życia. I teraz uczucie pełności do głowy, że nasz mózg mówi nam, no tak, najadłeś się, idzie w pewnym uproszczeniu, można powiedzieć, przez rozciąganie ścianek żołądka. I teraz jeżeli ktoś ma nadwagę, jeżeli je rzadko, jeżeli je bardzo duże porcje, jeżeli je na noc, to ten żołądek, ta torba, jaką jest żołądek, bardzo się rozciąga. I wtedy mała ilość jedzenia nie daje nam tego uczucia sytości. Teraz, gdy zaczynamy brać te leki i jemy mniej, to ten żołądek z czasem nam się obkurcza. Jest trochę takie działanie jak w operacjach zmniejszania żołądka, gdzie teraz już nawet się nie zmniejsza fizycznie tego żołądka, tylko takie klamry się daje, robiąc taki jakby przedsionek żołądka. I wtedy niewielka ilość jedzenia szybko daje nam uczucie sytości. To się wydarzy, gdy nie będziemy jeść wystarczająco przez kilka miesięcy. Natomiast w tym czasie nabierzmy zdrowych nawyków żywieniowych, zacznijmy jeść regularnie, zmieńmy to, co jemy. A dietetyk czemu jest potrzebny? Bo nasza dieta powinna być bogata w białko. Jeżeli tego białka będzie za mało, to znowu zaczniemy spalać nasze mięśnie i proszę mi wierzyć, naprawdę bardzo trudno jest prowadzić tych pacjentów, bo w zasadzie jedyną drogą jest ruch, a oni nie mogą się ruszać, bo ich wszystko boli. Czyli podsumowując, wtedy, kiedy jesteśmy na tych lekach, po pierwsze, trener motoryczny, siłownia, ćwiczenia siłowe, zasięgnąć porady, jak te ćwiczenia robić. Po drugie, dietetyk, ułożyć dietę, która będzie wysokobiałkowa, ale jednocześnie smaczna dla nas. Ja uważam, że nie ma co otwierać otwartych drzwi. Jeżeli są specjaliści, dietetycy, którzy kończą 5-letnie wyższe studia, żeby się w tym orientować i potem zgłębiając cały czas swoją wiedzę, to skorzystajmy z ich wiedzy. Mało tego, oni podpowiedzą, które źródła białka są bardziej wartościowe, które są zdrowsze, no i podpowiedzą, jak smacznie przygotować na podstawie tych źródeł białka. Jeśli dieta nie będzie smaczna, to nikt w niej nie wytrzyma długo. Tak? Podpowiedzmy też, Ula, przypomnijmy, co jest źródłem białka, bo nie wszyscy słuchacze muszą wiedzieć. No jakby źródeł białka jest bardzo wiele i można to dostosować, jeżeli ktoś się obawia, że jak muszę jeść białko, to znaczy, że muszę jeść dużo mięsa. Nieprawda. Absolutnie tak nie musi być, więc rozmowa z dietetykiem, powiedzenie o swoich preferencjach, o swoich przekonaniach, czy ktoś jest wegetarianinem, weganinem, a może właśnie bardzo lubi mięso. Jakie mięso, tak? Bo tutaj jakby... Człowiek tak, w czasie ale brania tych że czerwone mięso maksymalnie raz w tygodniu. No, ale można dobrać różne rodzaje mięsa, różny sposób przygotowywania mięsa, no, tak? Ale najważniejsze jest, żebyśmy zmienili swoje życie. I być może dzięki tym lekom człowiek zacznie faktycznie się regularnie ruszać, jeść inaczej, jeść mniejsze porcje i będzie mu łatwiej to osiągnąć, niż to było przed erą tych nowoczesnych leków. Czyli agonistów GLP-1, profesor Postuła wywołany przez ciebie mówi, że okej, przepiszę panu, pani to lekarstwo pod warunkiem, że jednocześnie zapisze się pani na siłownię, pan na siłownię. Dobrze mówi, prawda? Absolutnie, bardzo dobrze. Ja często też z kolei podpowiadam i mówię o tym, że nie ma lepiej wydanych pieniędzy niż pieniądze wydane na trenera motorycznego czy trenera personalnego, po prostu. Tak, ale można to zrobić też bez pieniędzy. Jakby można na przykład pójść, zasięgnąć porady, wziąć zestawy ćwiczeń, zacząć ćwiczyć na siłowni w parku, kupić sobie jakąś gumę, no nie wiem, co to jakieś było za film? Rocky, tak? Rocky 1, tak? No i co? I do rady, i bez specjalnego sprzętu i ćwiczę. Ale mi się uruchomiły wspomnienia związane z Rocky. Wspaniały film. Ula, natomiast wracając jeszcze do agonistów GLP-1, to są naprawdę fantastyczne leki, prawda? Także z punktu widzenia twojej specjalizacji. Znaczy, ja uważam, czasami się widzi w przestrzeni publicznej komentarze, no co prawda schudła, ale na lekach. Nie ma znaczenia w jaki sposób. To za argument, tak? Jeżeli są substancje, jeżeli są lekarstwa, które mogą nam pomóc, to na Boga grzechem jest z tego nie skorzystać, dlatego że otyłość i nadwaga są naprawdę poważnym problemem. I oczywiście dużo się mówi o tym, żeby nie było czegoś, co się nazywa body shaming, natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, to nie jest zdrowe. To skraca nam życie, to powoduje szereg komplikacji. No absolutnie, 200 schorzeń z tego, co wiem. I nie chodzi o to, żeby wyglądać jak modelka Victoria's Secret, chociaż to by było całkiem przyjemne. Natomiast chodzi o to, żeby nie mieć takiej ewidentnej nadwagi. I nawet korzystając z takich prostych wyliczników jak BMI, który oczywiście jest obarczony pewnym błędem, dużo opinii na ten temat, ale można zobaczyć, czy my mamy BMI 30, czy my mamy BMI 25. I to nam może dać do myślenia. To jest to, co powinniśmy zmienić. Czasami ja mam pacjentów, którzy mają zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe, nie wiem, w kolanach, w stawach skokowych, chudną 20 kilo. Zmiany tam są cały czas, ale przestają ich boleć. Więc powinniśmy traktować redukcję wagi ciała jako integralną część naszego leczenia, tak samo ważną jak lekarstwa, operacje, fizjoterapię, dietę i tak dalej. Agoniści GLP-1 to są ta grupa leków, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem specjalistów o długowieczności, bo one tam mają dużo innych pozytywów. I na zakończenie przypomnimy to, co powiedziałaś, że to chudnięcie na agonistach GLP-1 połączmy ze zmianą stylu życia i tyle. Absolutnie tak. I wtedy naprawdę będziemy się cieszyć naszą nową sylwetką. Doktor Urszula Zdanowicz, ortopedka, była gościem porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Dziękuję. Je n'ai pas le temps de perdre la tête. Pani Justyna z Krakowa napisała, że podoba jej się ta piosenka, którą słyszeliśmy przed chwilą, TV Corporation. Mnie też się bardzo podoba. A pan dlaczego się już zerwał? Dzwonię, żeby powiedzieć, co robimy rano w sobotę. Jedziemy z Kaszub do Warszawy na studia podyplomowe. Towarzyszy mi moja żona. Elegancko. 22 i 7 trójek, tym razem w innej sprawie. Nie śpię od 4:30 z wami i z piłką nożną. Mam pytanie do prowadzącego redaktora. Ja jestem trenerem i rzadko kto z młodych ludzi wie, dlaczego w piłce nożnej gra się po 11. Czy redaktor prowadzący będzie to wiedział? No nie wiem, trenerze, nie wiem. Proszę mi podpowiedzieć. Gra się po 11, bo piłka powstała w Anglii i grał pokój na pokój w uczelni, a spali po 11 w pokojach. No to posłuchamy teraz piekielnie zdolnego Anglika. When your soul isn't right and it's brought to the night, it's in your hands. When the traces of dawn come to fade in the light, you're in safe hands. Heavy seas of love, radiance is in you. What the day will now give, how those seeds will now live, it's in your hands. Heavy seas of together. Ten piekielnie zdolny Anglik to Damon Albarn, a teraz z Anglii przenosimy się do Niemiec, bo już nie tylko po książkę czy czasopismu, w kilkunastu niemieckich bibliotekach można wypożyczyć też nasiona, naprawdę, zarówno warzyw, jak i owoców. O szczegółach największy germanofil w naszej redakcji, Paweł Turski. Pośród regałów z książkami jeden zajmują skrzynki oraz instrukcja. Na środku małego pomieszczenia w Bibliotece Powiatowej w Bad Freienwalde, 10 km od Cydyńskiego Parku Krajobrazowego, uruchomiono właśnie wypożyczalnię nasion. Dostępne jest 5 różnych nasion warzyw, owoców. Wyjaśnia bibliotekarka Klaudia Noy. Dostępne są one łącznie w 19 odmianach. Są one łatwe w uprawie dla początkujących. Są one też ciekawe. Mamy na przykład nasiona pomidorów odmiany Kosmonaut Volko. Pomidory te charakteryzuje wysoka odporność oraz wyjątkowy smak. Ten przypomina ten dawny. Oprócz pomidorów wypożyczyć można nasiona, fasoli, grochu, sałaty oraz łobody ogrodowej. Wszystkie dostępne odmiany są odporne. Odporne odmiany to takie, których nasiona można bez problemu zabrać jesienią, nawet mokre, a następnie można je zasadzić. Nasiona nawet owocom i warzywom należy zabrać, aby je zwrócić. W końcu wypożyczyliśmy je z biblioteki w specjalnej torbie. W torbie są dwie torebki. Jedna z nasionami, a druga pusta. Na jesień do tej pustej należy włożyć nasiona i je zwrócić. Biblioteka w Bad Freienwalde nie jest pierwszą w Niemczech, w której można wypożyczyć nasiona. Od prawie 2 lat kolejne placówki dołączają do akcji Sad Gut Lion Vielfalt Ernten, czyli wypożycz nasiona, zbieraj różnorodność. Więcej niż 70% starych odmian warzyw i owoców jest zaginionych, mówi ogrodnik Heiko Künze. Dzięki tej akcji przywracamy te zapomniane, jeszcze istniejące do ogrodów. Do akcji Stowarzyszenia na rzecz zachowania różnorodności roślin uprawnych dołączyło już ponad 100 bibliotek. Nasiona wypożyczyły już tysiące Niemców i Niemek. Jedną z nich jest Katrin Boze z Haus der Naturpflege, czyli ze Stowarzyszenia Dom Opieki Natury. Tu zależy od nas, czy te stare gatunki będą dalej istnieć, dlatego wypożyczyłam nasiona. Oczywiście można kupić inne w sklepie, bez formalności, ale po co? Jeśli wypożyczając można pomóc, a poza tym można zupełnie za darmo zasadzić ogród warzywny, z którego plony, oprócz nasion, które należy zwrócić do biblioteki oczywiście, będzie można zjeść. A na oddanie nasion do biblioteki wypożyczający mają rok. Te relacje przygotował Paweł Turski. Możesz mnie skancelować, wykasować, zeskrolować, zhejtować i zwyzywać. Chłopcze, wszystko po mnie spływa. Do, pa, mi, na. Dopamina, serotonina przepadła, zaplątała się, utknęła gdzieś w korku, gdzieś między eksportuj a importuj, dostarczając memu ciału tortur. Gdzieś w moim mózgu coś we mnie krzyczy, a sam nie wiem, czy z radości, czy ze smutku. Czy to czas jest niekontrolowanych odruchów, czas absurdów, coś jak nerwowe tiki. Wbrew zasadom fizyki ogarniają mnie wątpliwości, takie codzienne małe apokalipsy. Kolejne... Pamiętaj, synu, jesteś człowiek, a nie tylko konsument. Jak tłumaczyć ten nowy świat dzieciom, gdy sam nic tu nie rozumiem? Kiedy wszędzie słyszę, inwestuj w siebie, inwestuj w outfit. Mój outfit jest jak spalone grzanki. Czarno, czarno, nic poza tym. W tym świecie Matrix jestem odgrzewany kotlet. Myślę jaśniej, chodzę na czarno, choć nie jestem gotem. Hej, panie, stąd to bieg, jak wodospady i dziki nurczek. Hej, panie, ona spływa, wszystko spływa, nie ma pytań. Hej, panie, cudowny to bieg, jak wodospady i dziki nurczek. Cudowny to bieg, cudowny to bieg. W tym świecie niczego nie zaplanujesz, ni w ząb nie zrozumiesz. Nie przewidzisz pogody, pokoju i wojny. Świat wiruje, buzuje jak twoje hormony. Mój świat to był program sonda, telefony na żetony. Teraz świat to ChatGPT, uzależniające smartfony. Bez żadnej samokontroli świat się obżera, a serce ocieka tłuszczem. Świat się nie opiera z każdym nowym głupstwem, wiwatującym tłumem. Sezon na zło, moda na zło. Czy to postęp, czy jednak powrót na drzewo?

19 minut zostało do godziny 9. Muzyka odgrywa ważną rolę w edukacji. Rozwija kreatywność, pamięć i umiejętności społeczne. W wielu krajach traktuje się ją jako istotny element szkolnego programu. Przykładowo w Wielkiej Brytanii od tego roku każda szkoła ma mieć dostęp do orkiestry. To efekt nowej inicjatywy, która ma wzmocnić rolę edukacji muzycznej. A jak wygląda sytuacja w Polsce? Sprawdziła to Karolina Gonet, pytając m.in. swoją redakcyjną koleżankę Michalinę Bieńko, która parzy pyszną kawę i pięknie gra na fortepianie. Muzyka w szkole ogólnokształcącej kojarzy mi się przede wszystkim ze stresem, z wystawianiem osób na środek klasy i wykonywaniem piosenek, często piosenek patriotycznych, które nie dają radości z muzykowania. I myślę, że bardzo wiele takich mamy przypadków w Polsce, osób, które po takich sytuacjach uznały, że muzyka nie jest dla nich. Ja uważam, że muzyka jest dla każdego. Środowisko nauczycieli muzyki najbardziej ubolewa nad tym, że nauczyciele muzyki wykształceni w tym kierunku nie uczą muzyki dzieci w klasach 1-3. Dr Paweł Siechowicz, muzykolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Tworzy się taka wyrwa rozwojowa. Czego jeszcze brakuje w edukacji muzycznej w Polsce? Rozwijanie muzykalności i wyobraźni muzycznej i muzykowanie zespołowe. I zupełnie inaczej doświadcza się muzyki wykonywanej z innymi niż wykonywanej samodzielnie. Muzyka w szkole to znacznie więcej niż szkolny przedmiot. To jest taka przestrzeń tworzenia wspólnoty. I znam szkoły, w których pianina stoją na korytarzach i są dostępne dla uczniów, w których nie zamyka się pracowni muzycznych, tylko pozostawia się je otwarte, żeby uczniowie na przerwach mogli cieszyć się dostępnością tych instrumentów i swobodnie muzykować. Największym problemem w polskim systemie jest to, że jest strasznie zacofany. Myślę, że od 40 lat wszyscy uczymy się tego samego. Szkoły muzyczne nadal nastawione są na kształcenie muzyków profesjonalistów i w związku z tym nikt nie kształci muzyków amatorów, ani szkoły ogólne, ani szkoły muzyczne. I mamy brak tej strefy środka, która tak naprawdę czerpie najwięcej radości z muzyki. Brakuje mi takiego zainteresowania muzyką. Mnie się wydaje, że to wymaga w ogóle zmiany sposobu myślenia o muzyce i o tym, co muzyka i w jaki sposób może wpłynąć na to, jak dzieci się uczą. Trwają obecnie prace nad zmianą obecności muzyki w szkołach ogólnokształcących. Obecnie te prace są na etapie konsultacji społecznych, więc nauczyciele muzyki z całej Polski są zachęcani do tego, żeby dzielić się swoimi doświadczeniami i wskazywać drogi, które mogą tę sytuację polepszyć. Systemu od razu nie zmienimy, natomiast możemy zmienić praktyki w ramach tego, co istnieje. Mamy w Polsce bardzo kreatywnych, twórczych nauczycieli muzyki. Dyrektorów zachęcałbym do tego, żeby muzykę wziąć na poważnie. Ona nie przeszkadza, a bardzo pomaga także w trakcie nauki innych szkolnych przedmiotów. Muzyka w szkołach często schodzi na dalszy plan. Mimo to środowisko pedagogów muzycznych dostrzega światełko w tunelu. Coraz więcej inicjatyw oddolnych oraz rosnące zainteresowanie edukacją artystyczną daje nadzieję na zmiany, które w przyszłości mogą zapewnić muzyce należne jej miejsce w polskich szkołach, dodała Karolina Gonet. To ona była autorką tej relacji. Ja mam jeszcze jedną ważną informację dla Państwa. O godzinie 10 po 10 właściwie zaczyna się na naszej antenie audycja Wielkie Głaskanie i Aneta Wtoniuk daje znać, że będzie mówić o muzyce, którą kochają psy i koty i zagra utwory wskazane przez naukowców jako ulubione psów, a także fragmenty specjalnej muzyki stworzonej dla kotów. Proszę Państwa, zapowiada się to, jak mówią młodzi ludzie, ultra ciekawie. Sam będę słuchał z niecierpliwością, bo chciałbym wiedzieć, jakiej muzyki lubi posłuchać moja FIFA. Voilà. Voilà. Yeah. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression, I only have one to make. You can open your palm, waiting to catch a break. The cards will fall where they may. And what about me? I believe in fate. Huh. They wanna know where I'll be in 5. Huh. But what about today? What about tonight? Only one at a time. So precious is yours, is mine. Only one at a time. my life, yeah. Am I wrong to assume if she can't dance, then she can't, ooh, yeah. Am I wrong to say if she can't dance, then she can't, ooh, hey, I never wanna waste your time. My life, so precious, is yours, is mine. And look at the time, my God, so precious, is yours, is mine. Only one at a time. So precious, is yours, is mine. Only one at a time. My life, my life. Yeah. Spells are on the clock, hands are on the globe, disco 54. I stare you in the eyes, spin you on your toes. Music ain't music without soul. Filling the top rows, shot through blindfolds, pass the nitro. Rock the love boat, get high to get low. Kill the Merlot, step in your fast boat, you pick up, we gon' go. Make love once more, we rest and encore. Doodle that, that, that, hey. Break you off in your big cat, cat, hey. Never seen no one this gorgeous. Pay your whole damn mortgage. But when you look at the time, hey, still you the one on the mind, hey. Still you the topic of the prime, hey. Thank God that it's Friday. Tonight just be the life of the party. There's nothing to me. Get up and move your feet. I never wanna waste your time. My life, so precious, is yours, is mine. And look at the time, my God. So precious, is yours, is mine. Jedenaście minut zostało do godziny dziewiątej. Dopiero co słuchaliśmy o wypożyczalni nie książek, nie wiem, filmów, muzyki, tylko nasion. Autor relacji Paweł Turski jest ze mną. Pawle, to będzie telefon do ciebie. Dzień dobry, takie pytanie. Jak można oddać te nasiona? Wypożyczymy te nasiona, to jakie później trzeba oddać? W jakiej formie? No i co ty na to? Dzień dobry. Dzień dobry. Proste. Tak jak mówiła pani bibliotekarka, w torebce są dwie torebki. I pierwszej torebce są nasiona, druga torebka jest pusta. Z pierwszej torebki wyjmujemy nasiona, sadzimy je, czekamy, przychodzi jesień, mamy owoce, z tych owoców zabieramy nasiona i wkładamy do tej drugiej torebki, która już była przyszykowana. Wkładamy do tej większej torebki i zanosimy do biblioteki i oddajemy w ten sposób nasiona. Mam nadzieję, że nie skomplikowane. Nie, przyznam szczerze, że ja zrozumiem, więc mam nadzieję, że inni słuchacze... Jak ty dałeś radę, to tak, na pewno. To właśnie to jest, wszyscy nasi to słuchacze jest, trójki dadzą radę. To jest sukces. Bardzo logiczne, bardzo ciekawe rozwiązanie, Paweł. Tak, w ogóle tutaj już mówiłem Bartkowi, bo odkryłem, że biblioteki bardzo się rozwijają. Nie wiem, czy w przyszłym tygodniu państwo nie usłyszą o tym, że w bibliotekach można wypożyczyć sprzęt AGD. Ale myślisz o bibliotekach ze sprzętem AGD w naszym kraju? Tak, jest taka biblioteka, biblioteka Goethego w Warszawie, która też wypożycza sprzęt AGD, chociażby tostery, więc myślę, że temat jest godny uwagi. Pralkę da się wypożyczyć albo lodówkę, czy to za duże gabaryty sprzętu AGD? Sprawdzę. Paweł Turski, proszę państwa, będzie takie rzeczy sprawdzał. Dziękuję ci, że znalazłeś chwilkę dla nas. Ciekawe tematy poruszasz. Prosimy o więcej. Do usłyszenia. Do usłyszenia.